En dat was gisteravond, hè? Gisteravond zijn we hier naartoe gekomen. Zijn we geland, ja. Toen zijn we eigenlijk heel vlekkeloos verhuisd. Ja, snelste raak ooit. Ja, ja, dat, hoeveel meter was het hemelsbreed? 500 meter. Ja. Ja. En het is een wonderbaarlijk mooie plek. Ja. Als je goed kijkt. Oh ja, het heeft potentieel, ja. Ja, dit heeft enorm potentieel. Want het is, we kijken nu tegen heel veel wilde begroeiing en bramen en weet ik veel wat. Maar eigenlijk staan we hier op een heel mooi open plekje in het bos. Ja. En het is ook leuk, want de oude greentruiten waren we omringd met bomen. Ja. Waren we een groene oase en nu weer. Ja. Dus het is echt de moeite waard. Ja. Ja. We gaan er echt wat moois van maken. Ja, hè? Dat is echt. Dat laat zich. Ja, ik weet niet. De kenner herkent hier gewoon de Green Tribe. Die de spirit van de Green Tribe is neergedaald en die is duidelijk voelbaar. Ja. Het was wel een beetje puinhoop, hè, toen je hier Er was hier een enorm vuilnisfort ook weer. Maar dat is ook leuk, want de vorige keer dat we de Overschiestraat bezetten, was er ook een vuilnisfort wat door de gemeente werd afgevoerd om ruimte te maken voor ons. Ja. En door de gemeente afgevoerd. Ja, wij braken het af. Wij ruimden het op allemaal. Nou, we zetten het klaar voor de gemeente, toch? Ja, nu. Maar de vorige keer was daar inderdaad een enorm fort. Club. Ja, er was zo'n clubje. Een eco-architect was daar druk bezig om allerlei verlichtende middelen hard te timmeren. Maar in dit geval was de bewoner van het vuilnisfort al afgevoerd. Ja. Dat was wel een bekend figuur of zo, hè, geloof ik. Ja. Die heeft wel een rijk verleden op Ruigoord ook en zo. Ja. En het landje. En die was hier neergezetteld op een gegeven moment, toch? Ja, die heeft hier wel een paar jaar gewoond, zo te zien. En maar dan, al een tijdje niet meer, hè? Nou, hij is vorig jaar is die met 14 agenten is die hier uit zijn huis gehaald. Hier, ja. Jezus. Er is hier gevochten. Er is hier een. Daarna is de beste man ook nog uit het gevangenisvervoer ontsnapt door echt een geforceerde een deur open te trappen die niet open te trappen zou moeten kunnen zijn. Dus hij heeft gevochten voor zijn recht. Wel een speciaal figuur. Ja. Oh. Dus, maar goed, hij heeft hier iets achtergelaten waar de elementen nog hun zegje over gedaan hebben. De ratten, alles. Ja. Dus het was een smerige bende. Nou, het is nog steeds een smerige bende. Nou, het begint al. Het begint zichtbaar te worden dat er opgeruimd is. Ja. Maar als je inderdaad de berg ziet aan het fietspad, ja. Dan, dan kan je ook alweer zien wat de kracht is van de Green Tribe om met z'n allen eventjes een stukje land op te ruimen. Mooi maken. Ja, precies. Mooi maken, dat is een van de belangrijkste dingen van het leven, denk ik. Ja, dat vind ik ook echt een argument voor de Green Tribe. Wij maken dingen mooier. Ja. Mooier en leuker en gezelliger. Ik ga nu een weg knippen naar onze nieuwe wc. Dat was het, ja. Want jij was net met de bosmaaier ook aan de gang, hè? Heel mooi geluid is dat. Ja. Maar, want het is dus, dat wordt een pad. Ja, dat wordt een pad naar ons toilet. Ja, dus dat is het eerste, ook wordt. Eerste voorziening die aangelegd wordt. Dat is inderdaad de eerste. De eerste was de picknicktafel natuurlijk. Oh, ja. En het gasstelletje voor de koffie. Ja. Maar dan heb je koffie gedronken en dan moet je. Nou ja, maar plassen dat kan ook ergens anders. Maar We hebben nog geen eten gekookt hier. Nee, maar ik wil na de koffie en die sigaret moeten heel veel mensen meteen poepen natuurlijk. Ja. En dat is ook de reden dat er met zoveel enthousiasme ook door Vincent initiatief genomen was om. Noodzaak is de moeder. Vincent moet poepen. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat was voor mij ook de vorige keer dat ik hem bouwde, moest ik ook poepen. Dus En ik ben niet zo van in de bosjes poepen, dus ik geef mij maar een troon waar ik op kan zitten. Ik vind plassen vind ik ook heel belangrijk. Daarom had ik op de Heining had ik al Pee Pee Paradise gemaakt. Ja, Ja, ik zag het. Ja. Dat was, ik vond het. Ik heb er veel gebruik van gemaakt van de PP Paradise. Dat was wel echt goed. Heb je de reiger ook gezien of niet? Nee, ik heb wel vissen zien bewegen daar. Vissen, kikkers, die heb ik niet gezien. Nee. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja. Ja, ik ben benieuwd welke dieren we hier allemaal tegen gaan komen, behalve ratten. Ik heb al een kat gezien. Een kat? Ja, ik heb een kat gezien. Ik heb een konijn gezien, of een haas waarschijnlijk. Ja. Oh, oké. Cool. Ja, dus, kijk, we hebben nu nog een ander verschijnsel wat we vaker nog wel zullen zien. We staan naast de file. Ja. Ja, de zogenaamde snelweg is tijdelijk veranderd in een parkeerplaats. Ja, ja. De vrachtwagens kruipen langs met een vliegtuig op de achtergrond. Ja, ja, dat is wel frappant, want dat was vorige week op de heining, viel me op dat die methaanvogels die bij Ruigoord echt overdenderen. Ja. Die waren daar al op aardige afstand, maar nou zijn ze nog een stukje verder. Ja, nou ja, dat is hartstikke goed. Dus dat is een vooruitgang ten opzichte van de vorige krientraak. Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb hier trouwens wel een hele bijzondere knalpot langs gehad vannacht. Oh. Bij de oude Greentruip hadden we nog wel eens motoren die dan... Maar er kwam dus vannacht echt een auto langs of een iets. En dat ging dus echt... Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. En dat kwam dan zo... Dat hoorde je dus zo langzaam aankomen en dat ging dus langs. Dat was echt... Ja, en er zat ook geen regelmaat in of wat dan ook. Het was een mooie knop. Fantastisch. Ja, dit is wel bijzonder, want dat is de A5, hè, denk ik. Dit is de A5. Ja. Ja. Ja, want de locatie van de Greentribe, dat is misschien handig voor ons jullie luisteraar om even te weten. Dat is dus als je door de Brettenzone fietst naar de Heining of naar Ruigoord of zo. Dan ga je op een gegeven moment onder de A5 door en dan kom je bij het, sluis? Nee, de komt bij meertje gemaal. Uit, dan ben je te ver. Want je moet voor het viaduct, rechtsaf. Voor het viaduct ga je naar rechts en dan denk je daar is niks. Maar daar is de Greentribe. Jawel. Ja. Inwording. De nieuwe inwording. Ja. En onze lieve luisteraar kan natuurlijk ook iets doen, hè? Sommige van onze lieve luisteraar die kunnen opstaan. En wat kunnen ze dan doen allemaal? Nou, er kan hier een hoop bramen gekapt worden. Er kan grond geëgaliseerd worden. Er kunnen kunstwerken gemaakt worden in de bomen. Gaan we opbouwen weer binnenkort. Morgen waarschijnlijk. Misschien, wie weet. We kunnen dingen verhuizen vanaf de oude locatie. Ja, ja, ja. Dat gaat dan gebeuren natuurlijk. Ja, hè? Er schijnen toch wel signalen te zijn op magische wijze die zeggen dat het hier wel goed zit. Dat het hier, de grote geest heeft mij verteld dat dit een plek is waar we mogen zijn. Ja. Nou ja, dan... Maar we zijn dus nu ook een enorme hoeveelheid vrijwilligerswerk aan het doen om... want er wordt hier opgeruimd op een manier waar je u tegen zegt. Aan afval, ja. Ja, het was een ongelofelijke smerige bende hier. Ja. Hoe is het met die knuffel? Daar lag een hele grote beer. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die is misschien nog wel leuk om nog iets mee te doen. Ik was er getuige van dat iemand hem aanraakte. Oh ja, die zat onder het groene slijm. Ja, groen slijm of zo. Dat is weet niet. Ja, Ghostbusters, weet je. Ja. Maar dat Don't was een enorme beer, hè, was het? Ja, een mensgrote beer. Ja, ja. Ja, ze waren naar de kermis geweest, denk ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, jij gaat even zorgen dat we zo meteen kunnen poepen. Ja. Ja. Ik kom zo even kijken. Ik ga eens even Nick ondervragen nog. Ja, ja. En dan kom ik zo even... Oké, nou ja, goed. Dan kun je misschien de toiletbouwers ook nog wel klikken. Ja, precies. Ja. Nou, tot zo. Okay. Succes. Ja, dus we zijn op de Greentribe. Die zit nu een stukje vanaf de Heining gezien. Een stukje dichter bij de stad. Vlak voor het viaduct onder de A5 door. Kijk je naar rechts en dan zie je een leeg pad.